50 languages. 74. 74. 74. رجاء الشيء. Παρακαλώ για κάτι. Παρακαλώ για κάτι. هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Μπορείτε να μου κόψετε τα μαλλιά. Μπορείτε να μου κόψετε τα μαλλιά. من فضلك, ليس قصيرا جدا. Όχι πολύ κοντά, παρακαλώ. Όχι πολύ κοντά, παρακαλώ. من فضلك, أقصر بقليل. Λίγο πιο κοντά, παρακαλώ. Λίγο πιο κοντά, παρακαλώ. هل يمكنك تظهير الصورة, تحميض الفيلم؟ Μπορείτε να εμφανίσετε τις φωτογραφίες. Μπορείτε να εμφανίσετε τις φωτογραφίες. الصور موجودة على CD. Οι φωτογραφίες είναι στο CD. Οι φωτογραφίες είναι στο CD. الصور موجودة في الكاميرا. Οι φωτογραφίες είναι στην κάμερα. Οι φωτογραφίες είναι στην κάμερα. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Μπορείτε να επισκευάσετε το ρολόι. Μπορείτε να επισκευάσετε το ρολόι. الزجاج تالف. Έσπασε το γυαλί. Έσπασε το γυαλί. البطارية فارغة. Τέλειωσε η μπαταρία. Τέλειωσε η μπαταρία. هل يمكنك كي القميص؟ Μπορείτε να σιδερώσετε το πουκάμισο. Μπορείτε να σιδερώσετε το πουκάμισο. هل يمكنك تنظيف القميص؟ Μπορείτε να καθαρίσετε το παντελόνι. Μπορείτε να καθαρίσετε το παντελόνι. هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Μπορείτε να φτιάξετε τα παπούτσια. Μπορείτε να φτιάξετε τα παπούτσια. هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Μπορείτε να μου δώσετε φωτιά. Μπορείτε να μου δώσετε φωτιά. هل معك كبريت أو ولاعة؟ Έχετε σπίρτα ή αναπτήρα. Έχετε σπίρτα ή αναπτήρα. هل عندك منفضة سجائر؟ Έχετε σταχτοδοχείο. Έχετε σταχτοδοχείο. أتدخن السيجار؟ كابنيزت بورا. كابنيزت بورا. أتدخن السجائر؟ كابنيزت تسيجارا. كابنيزت تسيجارا. أتدخن الغليون؟ كابنيزت بيبا. كابنيزت بيبا.